zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 tysięcy złotych. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/twoje300. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 listopada, jest 21. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Europosłowie apelują, by Komisja Europejska zajęła się praworządnością na Malcie. Chodzi o pranie brudnych pieniędzy w tym kraju, ale nie tylko. Uzbrojony napastnik otworzył ogień w szkole w Kalifornii. Będzie korespondencja z oceanu. Instytut Matki i Dziecka bierze udział w pilotażowym programie testów przesiewowych, które mają u noworodków wykrywać gen cukrzycy. Europosłowie chcą, by Unia zajęła się kwestią prania pieniędzy na Malcie. Komisja rozpoczęła z nią dialog w sprawie praworządności, a władze Malty wyjaśniły głośną sprawę niedawnego zabójstwa jednej z dziennikarek. Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debatowano o praworządności na Malcie. Europosłowie apelowali w niej m.in., by zająć się kwestią rejestrowania na Malcie firm, które w ten sposób unikają płacenia podatków w swoich krajach. Europosłowie mówili też o przestępczości, która ich zdaniem jest zagrożeniem dla praworządności. Wiceszef komisji Frans Timmermans mówił, że analizy komisji dotyczące przestrzegania przez Maltę zasad związanych z zapobieganiem prania brudnych pieniędzy nie budziły obaw, ale jak dodał, można wprowadzić ulepszenia. Czeka też na odpowiedź Malty na pytanie o przestrzeganiu unijnej dyrektywy w tej sprawie. Uzbrojony napastnik otworzył ogień w wiejskiej szkole podstawowej na północy Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Według lokalnych mediów co najmniej 5 osób nie żyje, co najmniej 2 rannych uczniów zostało przewiezionych do szpitala. Jednym z nich jest 6-letni chłopiec. Więcej z Waszyngtonu, Marek Wałkuski. Do strzelaniny doszło niedaleko miejscowości Red Bluff, położonej 200 km na północ od Sacramento. Napastnik zaczął strzelać około 8 rano w szkole podstawowej w zamieszkanym przez 1500 mieszkańców Rancho Tehama. Zastępca szeryfa Phil Johnston poinformował, że sprawca został zastrzelony przez policjantów. Według dziennika Record Searchlight jest on jedną z co najmniej 5 śmiertelnych ofiar strzelaniny. W tej chwili nie wiadomo, kim są pozostali. Na miejsce przybyło około 100 funkcjonariuszy. Jeden z policjantów powiedział dziennikarzom, że zabezpieczono 5 miejsc związanych ze strzelaniną. Tożsamość sprawcy i motywy jego działania nie są na razie znane. Świadkowie mówią, że jest on jednym z mieszkańców Rancho Tehama, który wcześniej kierował groźby pod adresem sąsiadów. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi o sobie w roli prezydenta Warszawy. Co chciałby zrobić? Między innymi odbudować Pałac Saski, zbudować profesjonalną halę sportową i basen olimpijski. Ale przede wszystkim mówi o audycie. To nie jest kwestia przekazu, tylko to jest kwestia mojego głębokiego przekonania, że Warszawa wymaga odcięcia, odspawania od Platformy Obywatelskiej, że wymaga natychmiastowego audytu. Jeśli zostanę prezydentem, to pierwsza rzecz, dokładny, wnikliwy audyt. Decyzję o tym, czy to Stanisław Karczewski, czy może Patryk Jaki będzie kandydatem PiS na prezydenta stolicy, mamy poznać w nowym roku. PiS według doniesień prasowych miało też sprawdzać sondażowo, czy szanse na to, by wygrać bój o stolicę, ma Zbigniew Gryglas. Polityk jeszcze do niedawna związany z Nowoczesną, teraz jest posłem z partii Porozumienie Jarosława Gowina. Wiadomo, że PO wystawi w wyborach Rafała Trzaskowskiego, Nowoczesna Pawła Rabieja. Ludowcy zastanawiają się nad kandydaturą Jakuba Stefaniaka, a Kukiz 15 rozważa osobę wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszkę. Takich badań do tej pory jeszcze nie było. Instytut Matki i Dziecka weźmie udział w pilotażowym programie testów przesiewowych, które mają u noworodków wykrywać gen ryzyka cukrzycy typu pierwszego. To najcięższa postać choroby. Badania będą prowadzone w 70 tysiącach maluchów. Zaraz po urodzeniu, mówi profesor Anna Fiałkowska. Każdy noworodek, zwykle w trzeciej dobie po porodzie, ma nakłutą piętkę małą igłą, przyłożoną bibułę i pobraną tę kroplę krwi na bibułę. Oczywiście, jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, jakby rodzimy się z pewną predyspozycją do zachorowania. Doktor Daniel Witkowski, pediatra, diabetolog. Ale to nie oznacza, że pacjent każdy, który jest jakby obciążony genetycznie, zachoruje, bo na to składają się poza genetyką, immunologią, jeszcze na przykład czynniki środowiskowe. Bardzo długo nie mogłam się pogodzić, że moje dziecko ma chorobę. Ilona Kacprzak. Na pewno podjęłabym działania, mając świadomość, jaka to naprawdę jest choroba. Dzisiaj nie ma prewencji cukrzycy typu pierwszego, czyli nawet wiedząc, że mamy obciążenie, w tej chwili nie prowadzi się żadnego podawania preparatów ani żadnego leczenia. Dlatego program, w którym biorą udział ośrodki z całej Europy, ma stworzyć takie metody, które pozwolą zapobiegać i leczyć chorobę. Dziś Światowy Dzień Cukrzycy. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Tomek Gorazdowski. I dobre informacje piłkarskie na początek. Nasza reprezentacja do lat 21 pokonała w Gdyni niepokonaną do tej pory Danię 3-1 w eliminacyjnym meczu grupy trzeciej Mistrzostw Europy. W porównaniu do niespodziewanego remisu w piątek, remisu 2-2 z Wyspami Owczymi, który był dla Polaków jak porażka, trener Czesław Michniewicz dokonał 5 zmian, no i okazało się, że zmiany te były trafione. Kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają w Polsce 27 marca, to będzie mecz z Litwą. Trwa ostatni europejski baraż. Irlandia gra z Danią. W pierwszym meczu goli nie było, a teraz biegają już od 20 minut i prowadzą Irlandczycy 1-0. Nie tylko w barażach grają. W Kolonii trwa arcyciekawe spotkanie Niemiec i Francji i tu już grają 20 minut, na razie bez goli. Rosjanie przegrywają do przerwy z Hiszpanią 1-2, a przed momentem zaczął się też szlagierowy mecz Anglia kontra Brazylia na stadionie Wembley. Na razie 0-0. Niektóre spotkania już się skończyły i jak ciekawe musiały być. Na przykład w Krasnodarze Argentyna przegrała z Nigerią 2-4, choć prowadziła 2-0, by stracić potem kolejno 4 gole. Obie drużyny wcześniej zakwalifikowały się do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. No a wczoraj, przypomnę, katastrofa przydarzyła się Włochom, którzy nie wygrali ze Szwedami i nie zakwalifikowali się do Mundialu. Nie tylko piłkarze i nie tylko kibice plują sobie w brodę. Akcje właściciela La Gazzetta dello Sport spadły na giełdzie w Mediolanie o 8,5%, no a to właśnie z powodu odpadnięcia reprezentacji z Mistrzostw. Anglicy ogłosili dziś, że jeszcze przed mistrzostwami zagrają towarzysko z Holandią i Włochami właśnie. Nie spodziewali się zapewnie, umawiając tych sparring partnerów, że w mistrzostwach świata ich zabraknie. Włosi i Holendrzy, kto by przypuszczał. No i jeszcze tenis. Amerykanin John Shack wygrał z Chorwatem Marinem Ciliczem 5-7-6-2-7-6 w pierwszym dzisiejszym meczu w turnieju ATP Finals w Londynie. Roger Federer zagra jeszcze dziś z Niemcem Zwierewem. Początek tego spotkania za 5 minut. Noc pochmurna, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. W Karpatach rozpogodzenia, na północy, zachodzie słabe opady deszczu, lokalnie mgły i od minus 3 stopni na południu, około plus 1 w centrum do plus 5 na wybrzeżu. A jutro pochmurno, choć z przejaśnieniami, głównie w Zakopanem, od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Potrawy soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zapłać teraz 999 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmie bank. Para, Buch, Kino, Wróch. Łódź filmowa nakręca. Premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. W kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen, bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmark. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21:00 przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Dziś odbył się pogrzeb Piotra Szczęsnego, który 19 października przed Pałacem Kultury w Warszawie dokonał samospalenia w proteście przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Miał 54 lata, był z wykształcenia chemikiem, miał rodzinę. Przed tym zdarzeniem, przed samospaleniem, Piotr Szczęsny wygłaszał hasła antyrządowe. Następnie puścił przez megafon piosenkę Kocham wolność, oblał się jakąś substancją i podpalił. Mimo prób uratowania go zmarł po 10 dniach w szpitalu przy ulicy Lindleya. Ta śmierć była dla wielu Polaków szokiem. Niektórzy widzieli w niej akt niezwykłej odwagi i buntu obywatelskiego. Inni tragiczną konsekwencję choroby. Zmarły cierpiał na depresję. Niektórzy milczeli, nic nie mówili. Inni, być może zbyt wielu, mówiło za dużo. Ja sam zastanawiam się nie tyle czy, ale jak mówić o losie Piotra Szczęsnego. Zwłaszcza dzisiaj w dniu jego pogrzebu. Bo jest to przede wszystkim ogromna tragedia osobista. Kolejny niezwykle ważny dzień żałoby dla rodziny zmarłego. Bolesny dzień dla wszystkich, którzy go znali i kochali. I mam nadzieję, że uda nam się podczas tej rozmowy cały czas o tym pamiętać. Jednak pamiętamy również, że Piotr Szczęsny wybrał zakończenie swojego życia w sposób symboliczny. W sposób, który miał być znakiem dla Polaków. Jego śmierć stała się sprawą publiczną, dotykającą nas wszystkich. Dlatego chyba powinniśmy o niej mówić, zwłaszcza w radiu publicznym. Obojętnych. Ja wolę biedę, głód i chłód wśród gniewnych, winnych i namiętnych. Przede mną, kiedy śmiech pokrywa zamiar czyjś szlachetny i by mnie nie pokarał grzech mądrości chytrej, lecz bezdzietnej. Przed snem, aby mnie sen pośrodku świata nie zaskoczył i bym wśród zmiennych świata scen mógł patrzeć braciom prosto w oczy. Widzę pana Piotra, wieczór, kilka ostatnich godzin życia, trwania pod Pałacem Kultury. Myślę o wewnętrznym dialogu, który z sobą toczy. Dialog trudny, straszny, samotny wśród biegnących ludzi. Wyobrażam sobie cisnące mu się do głowy pytania. Czy warto? Jaki krzyk? Jaki znak może ludzkie serca poruszyć? O tym być może myślał, siedząc kilka godzin pod Pałacem Kultury. Napisał, wierzcie mi, nie jest łatwo. To jest fragment homilii księdza Adama Bonieckiego wygłoszonej w trakcie dzisiejszego pogrzebu. Studio Karolina Wigura z Kultury Liberalnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Skwieciński, Tygodnik Sieci. Witam. I ojciec Paweł Krupa, dominikanin. Dobry wieczór. Czym jest dla państwa śmierć Piotra Szczęsnego? Ja myślę, że samobójstwo jest aktem rozpaczy i jest na pewno efektem niewyobrażalnego cierpienia. Jeżeli to jest prawda, co kiedyś ktoś napisał, mądry, że przed samobójstwem powstrzymuje nas przede wszystkim cierpienie fizyczne, a po drugie strach przed nieznanym, to żeby to przekroczyć, sądzę, że potrzebna jest olbrzymia rozpacz. Ale ja jestem też socjologiem, więc socjolog patrzy na samobójstwo jako na zjawisko społeczne i ono, jego przyczyny, ale także reakcje społeczne na samobójstwo mówią coś o tym społeczeństwie i o tym, jakie są na przykład więzy tej wspólnoty, jaka jest kondycja tego społeczeństwa. Piotrze? No to jest oczywiście, na pewno jest to pewien bardzo silny znak ostrzegawczy, który wszyscy Polacy, niezależnie od tego, po której stronie się znajdują, dostaliśmy. Moim zdaniem pokazujący niebezpieczeństwa drogi, na jakiej jesteśmy wszyscy. To znaczy niebezpieczeństwa związane z radykalizacją, zaostrzeniem konfliktu i radykalizacją postaw wywoływanych przez ten konflikt, a zwłaszcza postaw wywoływanych u ludzi bardziej podatnych na to, bo nie wszyscy są podatni w równym stopniu. I kiedy na przykład dziennikarze, ale również politycy, może nawet w odwrotnej kolejności, najpierw politycy, a później dziennikarze, używają rozmaitych ostrych słów, w bardzo ostry sposób oceniają rzeczywistość, no to bardzo często jest to pewnego rodzaju sztafaż. Bardzo często jest to pewnego rodzaju gra. Co nie oznacza oczywiście, że oni w jakiejś tam swojej części nie zgadzają się z samym sobą. Oczywiście się zgadzają. Zgadzają się, tym niemniej w ramach tych reguł gry wyostrzają swoje oceny, swoje słowa. Bardzo często wydaje mi się, nie zdając sobie sprawy z tego, że jest jakiś odsetek obywateli, którzy to, co oni mówią czy piszą, przyjmuje cholernie na serio. Niektórzy nie są w stanie tego znieść. Nie są w stanie tego znieść i nie są w stanie i również nie widzą tego, że to, co ludzie, z którymi oni się solidaryzują, którzy wyrażają wartości im bliskie, mówią, w jaki sposób oceniają sytuację, oceniają stronę przeciwną i tak dalej, zawiera określoną dozę przesady. Przesady, na którą się często dopuszczamy się świadomie, prawda? W ramach logiki walki politycznej, prawda? No i mam nadzieję, że ci politycy i ci dziennikarze, którzy się tego po obu stronach dopuszczają, to w efekcie efektem tej śmierci być może, mam nadzieję, że mogłoby być pewnego rodzaju zastanowienie i pewnego rodzaju stonowanie własnych słów po prostu w świadomości tego, do czego one mogą doprowadzić. Ja bardzo się cieszę, że pan ten wątek podjął, bo gdybym ja go podjął, to by było, że znowu się ktoś czepia dziennikarzy i polityków, a jak to dziennikarz mówi, to ja się bardzo cieszę, bo oprócz takiego olbrzymiego współczucia przede wszystkim dla tego człowieka, który tak strasznie cierpiał, bo nie sądzę, że ktoś się samospala tak sobie po prostu, żeby było ciekawie, żeby było fajniej, żeby zrobić happening i żeby jego nazwisko zostało zapamiętane. To jest jednak koszmarne cierpienie. Więc tego cierpienia, i nie mówię tylko o tym cierpieniu fizycznym, śmierci samej w tak okropny sposób, ale o tym cierpieniu, które wcześniej on przeżywał. To ja jakoś ogromnie mu współczuję. Bardzo. I to współczucie nie jest tylko współczuciem wrażliwemu, może nadwrażliwemu, ale wrażliwemu człowiekowi, ale to jest również współodczuwanie. Bo dokładnie tak, jak powiedział mój przedmówca, ja Ja już od długiego czasu i daję temu wyraz i pisałem o tym i na kazaniach o tym ciągle mówię. Ludzie, opamiętajcie się. Naprawdę opamiętajcie się. Ja rozumiem, że bardzo jest fajnie sformułować coś takiego, co stanie się memem, bomotem. Będą przez cały dzień w wiadomościach powiedzieć, jak ktoś komuś przyłożył, jak on to zrobił fajnie, jak tak go poniżej pasa walnął. No w ogóle jest świetnie. Ale opamiętajcie się, bo to ma konsekwencje. No i widzimy te konsekwencje. No właśnie na przykład taką konsekwencję. A myślę, że jeszcze może podczas tej rozmowy porozmawiamy o innych, dlatego że ta jest taka bardzo, bardzo zewnętrzna, dramatyczna i ona w przypadku tego człowieka no, znalazła jakąś konkluzję, ale ja myślę o tych konsekwencjach takiego języka dyskursu politycznego i medialnego, których my nie obserwujemy w tak dramatyczny sposób, a które nas jednak paskudnie zmieniają. Po prostu paskudnie. Robią z nas chamów, agresywnych i to jeszcze takich ubranych w takie że to w ogóle jest tak fajnie, że właśnie my tak potrafimy. My, oczywiście, przecież my wszyscy jesteśmy bardzo kulturalni i coś, ale tak przypieprzymy od czasu do czasu i wtedy jest tak fajnie. Nie jest fajnie. My chamiejemy. Po prostu chamiejemy straszliwie w naszym dyskursie i to, a wiecie, od agresji słownej do agresji czynu, to naprawdę jest taka tycia różnica. Ja napisałem ostatnio w jakimś takim komentarzu do czytań w drodze, że tak jak pan powiedział, jeżeli to jest sztafaż, jeżeli w tym dyskursie naszym politycznym, dziennikarskim używamy tego, no właśnie jako pewnej pozy, to jest to bardzo zła poza. I trzeba to sobie jasno powiedzieć, to zła poza, tak, nie wolno rozmawiać. A jeżeli tak naprawdę myślimy, no to pora umierać. To naprawdę się wybieram na tamten świat. Karolina Wigura powiedziała przed chwilą, że to jest też takie wydarzenie, które mówi nam o nas samych, mówi nam o Polakach. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od początku, od momentu, kiedy doszło do tej śmierci, do tego samobójstwa. To było krępujące dla wielu ludzi. To znaczy niektórzy nie wiedzieli, większość mediów nie wiedziała, co z tym robić, prawda? To znaczy, czy pisać o tym, czy nie pisać, czy mówić, czy udawać, że tego nie ma, że to się nie stało, udawać, że po prostu chory człowiek się podpalił i trudno, no zdarza się to. Dlaczego nastąpiła taka reakcja? Wydaje mi się, że samobójstwo jest tematem, który niechętnie jest poruszany publicznie. To ma bardzo głębokie, racjonalne uzasadnienie. To znaczy wiele osób uważa i być może uważa słusznie, że nie należy opowiadać o samobójstwach, ani o sposobach ich popełniania, bo wtedy można powiększyć ich liczbę. Mhm. Czyli rozumiem, że jest pewne bardzo głębokie uzasadnienie, ale w przypadku tego samobójstwa dyskusja dotyczyła jeszcze czegoś innego. To znaczy dyskusja dotyczyła zasadniczo tego, czy było to samobójstwo polityczne, czy też nie. I myślę, że nad tym też powinniśmy się zastanowić. To znaczy, co to znaczy właściwie, że coś jest polityczne? Czy wystarczy, że samobójca mówi, mój czyn jest polityczny? Czy to już wystarczy, żeby to było polityczne? Czy też może coś jest polityczne wtedy, kiedy dotyczy jednostki, jej otoczenia, środowiska? Czyli wtedy rozumiemy politykę jako coś bardzo szerokiego. Właściwie rozumiemy politykę prawie tak samo jak społeczeństwo. Wszystko to, co dotyczy jednostki i jej otoczenia, no to wtedy ono pewnie jest polityczne. I jak było w tym wypadku? To jest człowiek, który zostawił długi list. Nie można obejść tego listu. To znaczy, to był list do wiadomości publicznej, list, który zawierał w zasadzie program polityczny, czy raczej sprzeciw wobec pewnego programu politycznego. On zostawił go, a zatem chciał, żeby on został upubliczniony. Zresztą rozdawał te ulotki. Ja uważam, że ono było polityczne w takim sensie, że Piotr Szczęsny definiował swój czyn jako polityczny. W tym sensie chyba nie powinniśmy tego zabierać. To była deklaracja polityczna. Ale myślę, że powinniśmy też patrzeć na inną sprawę i ona była, przypuszczam, ona była u źródeł zaniepokojenia, tej niepewności, o której mówiłeś. To znaczy, pytanie jest, czy upolitycznić? Bo ja się tutaj w jednej sprawie nie zgodzę z ojcem. Mianowicie uważam, że w Polsce radykalizacja języka nie jest pozą, tylko jest sposobem fundowania wspólnoty politycznej. W tym sensie... Zastanawiam właśnie, czym ona jest. W tym sensie ona jest... To są bardzo prawdziwe, w takim sensie głębokiego odczuwania prawdziwości stwierdzenia, co nie znaczy, że to nie jest niepokojące. Wydaje mi się, że fundowanie wspólnoty na ofierze śmiertelnej na ogniu jest bardzo niepokojące, bo ono nie współgra z taką transparentnością, otwartością, racjonalnością polityki demokratycznej. Ale czyli tak znowu samo... to coś bardzo ważnego mówi o polskim społeczeństwie. Tak. Ale wie pani, tak samo myślę, jak fundowanie wspólnoty politycznej na jakiejkolwiek takiej agresji, na wbijaniu w błoto. Wie pani, ja kiedyś, to było bardzo zabawne, kiedyś nie wytrzymałem po wypadku prezydenta Dudy. Nie wytrzymałem i powiedziałem, ja nie mówię politycznych kazań, ale nie wytrzymałem i powiedziałem ludziom na Służewie w Warszawie, powiedziałem, słuchajcie, oczywiście już na głowę upadli, naprawdę. Człowiek miał wypadek i wy mówicie, szkoda, że przeżył. Ale dokładnie tak samo, jak wbijacie tego Wałęsę w błoto, tylko po co, żeby mieć satysfakcję, że go wbijemy w to błoto, no dobrze, współpracował czy nie współpracował, głupio się zachowywał, potem wypierał się tego, co musimy mieć tę satysfakcję, żeby go tak wbić w błoto. Bardzo ciekawe, napisał do mnie ktoś maila potem, że ja, to było bardzo zabawne, napisał, że wyszedł z kolegą po tej mszy świętej i kolega mówi, no to wam przyłożył, on jest pisowiec taki, mi przyłożył wam, jak to wam przyłożył? Wam przyłożył, mówi, każdemu przyłożył, znaczy nie, właśnie oni nie usłyszeli tej drugiej strony. Ten mówi, wam przyłożył, a ten mówi, a ja nikomu nie przyłożyłem, ja apelowałem do ludzi, bo ja myślę, że, jeżeli pan pozwoli, ja myślę, że to zawahanie mediów, co robić, ono z mojej strony wyglądało z zalasu tam właśnie, spod Grodziska, to wyglądało tak, że my tak się patrzymy i mówimy, jak to jest tak źle? To naprawdę trzeba było się spalić? Przecież nie jest tak źle, no przecież my sobie tylko się kłócimy, przecież właściwie nic się takiego nie dzieje, no przecież ten PiS to przecież, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakieś straszne zagrożenie dla świata. Z drugiej strony, ta druga strona też przecież nie jakaś taka bandycka. Ja myślę, że myśmy wszyscy, że jakoś to takie nasze zawahanie to było takie, ojej, czy to jest aż tak źle, bo jak się tam, nie wiem, Palach spalił, prawda, czy ktoś mówił, no tak, czarna komuna, bicie i ten, a tutaj przecież nikt nikogo nie bije, ale dla mnie ten człowiek jest jak sejsmograf. Ludzie wrażliwi i nadwrażliwi, oni czują więcej czasami, oni czują lepiej, oni są jak te... My jeszcze nie czujemy, że ziemia się trzęsie, a oni czują, że ziemia się trzęsie. I to prawda, że dla nas to może być zbyt głośny krzyk, tak? To może być zbyt przesadzona reakcja, może faktycznie jeszcze nie czujemy, ale rzeczy... Zgadzamy się wszyscy, no, chociażby o tym fundowaniu wspólnoty na dyskursie nienawistnym, no to nie jest wesołe. No tak. Nie powinno być. Nie? To ja się z tym ostatnim zdaniem ojca się zgodzę. O tym fundowaniu wspólnoty na nienawiści, to jest złe i oczywiście, że tak nie powinno być. Natomiast trochę ryzykowne mi się wydaje to poprzednie zdanie ojca o tych bardziej wrażliwych, którzy czują więcej i w związku z tym jakoś nie ostrzegają. I teraz, jeżeli to zdanie, jakbym miał się zabawić w egzegezę tego, co ojciec powiedział, jeżeli by to zdanie traktować w ten sposób, że ich to, że oni coś zrobili, jest dla nas ostrzeżeniem, żebyśmy nie tworzyli warunków takich, w których tacy ludzie są do tego skłonni, no to tak, to ja się z tym zgodzę. Ale jeżeli by to traktować, to zdanie literalnie, to znaczy w ten sposób, że oni czują więcej, to znaczy, żeby jakoby przez nich przemawiała zawsze ta jakaś wyższa prawda, no to nie, to ja się z tym nie zgodzę zupełnie. To znaczy, niestety to tak nie jest. nie jest tak jak, nie wiem, no rosyjska pozycja tak zwanych jurodziwych w społeczeństwie, no to nie jest oparte, znaczy to nie jest coś, co by mi się podobało i co byłoby moim zdaniem dobrym wzorem do naśladowania. Znaczy nie jest tak, nie. Mówiąc krótko, że jeżeli ktoś popełni coś bardzo drastycznego i bardzo gwałtownego i autodestrukcyjnego również, to że z samego tego faktu, że tak popełnił, wynika, że on miał rację. Ale prawda? Trochę widzę jakby wspólny punkt w twoim myśleniu i w myśleniu Karoliny. Mianowicie my doszliśmy do miejsca, w którym tak dramatyczne gesty stają się elementem polityki, prawda? To znaczy, mimo że, i tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, żyjemy w kraju demokratycznym, żyjemy w kraju, w którym jeżeli komuś się nie podoba służba zdrowia, czy centralizacja państwa, czy zmiany w mediach i ma do tego prawo, a nawiązuję tutaj do niektórych punktów tego manifestu Piotra Szczęsnego, to są możliwości realizowania tego w inny sposób, prawda? Oczywiście, że tak. Natomiast no tutaj jednak wróciłbym do tego zagadnienia. Tutaj jednak pewna odpowiedzialność jednak spoczywa na ludziach zajmujących się dyskursem publicznym, właśnie na politykach, właśnie na dziennikarzach. Tutaj przed wejściem do studia żeśmy dyskutowali na temat wywiadu, który właśnie Karolina Wigura, tak, przeprowadziła z Jackiem Żakowskim. Jarosław Kujisz. Tak. Gdzie Jacek Żakowski używa parokrotnie, jeżeli chodzi o sytuację w obecnej Polsce, rzeczownika okupacja, bądź jakichś przymiotników pochodnych, prawda? I oczywiście Żakowski to robi zręcznie, to znaczy on nie mówi, że tutaj obce czołgi na ulicach, broń Boże, tylko, ale używa tego słowa. No i teraz to jest takie pytanie, które, no gdyby to był Jacek Żakowski, to można byłoby mu zadać. To znaczy, czy on zdaje sobie sprawę z tego, że na przykład, kiedy on używa słowa okupacja czy on zdaje sobie sprawę z tego, z kolei jakichś ludzi innych, o innej, właśnie bardziej wrażliwej psychice, do czego on w tym momencie nieświadomie, nie mówię, że celowo, ale może skłaniać. No bo jak jest okupacja, to co się robi? A to się strzela. Prawda? Do okupantów się strzela. Na przykład. Ja się absolutnie zgadzam. Tylko ja będę bardzo bronił jednak, żebyśmy widzieli to po obu stronach, tak? Bo jak się mówi, zamordowaliście mojego brata, no to morderców się wsadza do więzienia. Albo stawia pod ścianą. Karolina Wigura. Dokładnie, to znaczy, tutaj jest kilka rzeczy. Po pierwsze, kwestia lustra, czyli to, co my widzimy w tej chwili, to jest do pewnego stopnia odbicie emocjonalnej sytuacji po katastrofie smoleńskiej. Katastrofa smoleńska także jest w politycznej rzeczywistości Polski rodzajem ofiary założycielskiej. Jest momentem założycielskim pewnej wspólnoty. I teraz to, co mnie szalenie niepokoi jako liberałkę, jest to, że ta strona, która nazywa siebie liberalną, racjonalną, świeconą i która krytykowała, mówiąc, że religia smoleńska to jest coś, czego nie powinno się robić, teraz właściwie wprowadza samodzielnie takie właśnie elementy mityczne, mistyczne, czy jakkolwiek je nazwiemy. Sugerujesz, że są ludzie w Polsce i są ludzie w sferze publicznej, którzy na tej śmierci próbują budować pewien program? Pewne odbicie polityczne? Nie stawiałabym tego w taki sposób. Próbują budować, to brzmi tak, jakbym komuś coś zarzucała. Ja mówię o procesach społecznych, które wyglądają w tej chwili tak, jak gdybyśmy wkraczali w epokę romantyzmu. To znaczy tam, gdzie jest więcej elementów tajemniczych, sekretnych, ciemnych. My nigdy z niej nie wyszliśmy. Mieliśmy 20 parę lat, kiedy uważaliśmy, że chcemy wyjść z tego polskiego romantyzmu. Teraz chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To jest też relacja pomiędzy polityką normalną i polityką nienormalną. Polityką normalną nazywam politykę demokratycznego państwa. To jest polityka normalnych procedur, instytucji, transparentności. Polityka nienormalna to jest polityka nienormalnej sytuacji, stanu wyjątkowego. I my jako wspólnota mamy bardzo dużą łatwość wchodzenia w tę politykę nienormalną, ponieważ mamy taką historię, jaką mamy. W pewnym sensie to jest prawie jak odruch bezwarunkowy. Natychmiast wracamy do czasów, kiedy politykę robiło się środkami nienormalnymi, czyli właśnie tego rodzaju środkami, bardzo silnymi środkami, środkami w istocie antypolitycznymi. I to wydaje mi się bardzo niebezpieczne, bo chociaż nie zgadzam się znowu z ojcem, że nic się takiego nie dzieje. Otóż dzieje się. Ja nie powiedziałem, że nic się nie dzieje. Powiedział ojciec. Nie. Właśnie cały czas mówię, otóż że się dzieje. Dzieje się. W polskiej się polityce dzieje. Coś się dzieje. No cały czas mówię to właśnie, że dzieje. Strasznie się dzieje. To, ale powiedział ojciec na temat polityki PiSu, że nic się takiego nie dzieje. Otóż dzieje się w tym sensie, ja mówię, że, tak niektórzy myślą, że demokracja polska, która miała swoje defekty przed 2015 rokiem, nie lekceważę ich. Zresztą zgadzam się z częścią diagnoz PiSu, jeżeli chodzi o defekty tejże III Rzeczpospolitej. W tej chwili lekarstwo jest gorsze niż choroba. No, zgadzamy się. To znaczy, że dzieje się jednak. Z czego jednak nie wyciągam wniosku, że to jest koniec demokracji, że trzeba uciekać się do środków, które są antypolityczne, które należą do porządku niedemokratycznego. Mało tego, być może w tym miejscu, Piotrze, jeżeli będziesz chciał kontynuować ten wątek, to bardzo proszę, tylko ja bym chciał akurat w tym miejscu przeskoczyć do tego porównania, które się często robi przy okazji śmierci Piotra Szczęsnego, to znaczy porównania z Ryszardem Siwcem, czy Janem Palachem. I ja nie wiem, to znaczy zadaje się to pytanie, mówi się o tym, że oczywiście Polska czy Czechy, Czechosłowacja to były kraje niedemokratyczne i tutaj nasz kraj jest ze wszystkimi swoimi wadami ciągle jest krajem demokratycznym, a zatem są inne możliwości realizowania polityki, niekoniecznie poprzez samospalenie, poprzez ofiarę tego typu, ale i tutaj większość z nas się zatrzymuje, ale przecież ofiara Ryszarda Siwca czy Jana Palacha to była też ofiara maksymalna. To znaczy większość ludzi, jeżeli się interesowała polityką, jeżeli wchodziła w politykę w Polsce czy w Czechosłowacji, to też się nie paliła, tylko próbowała realizować ją innymi środkami. To znaczy tego typu akt jest zawsze zarezerwowany dla osób o specjalnej wrażliwości i przepraszam, że do tego nawiązuję, no ale nie możemy pominąć sprawy depresji, prawda? To znaczy tak jest, prawda? To znaczy jakiś element tej choroby pewnie również odgrywał rolę. Z całą pewnością odgrywał rolę, ponieważ depresja, długoletnia depresja jest wielkim cierpieniem i to jest depresja. Nie jest chorobą psychiczną w tym sensie, że nie powoduje urojeń, szaleństwa, natomiast depresja w oczywisty sposób skłania do traktowania życia jako cierpienia, w związku z tym do myślenia o tym, żeby się tego cierpienia, czytaj życia, pozbyć, prawda? I to oczywiście tak, natomiast tutaj wróciłbym jednak do tego, że co już powiedziałem, to znaczy, że jednak sam fakt poniesienia ofiary, nawet najcięższej, sam w sobie jednak nie czyni słusznej sprawy, za którą się tę ofiarę położyło. Znaczy nie jeden raz moglibyśmy się tutaj zapewne licytować przykładami rozmaitych postaci z historii, postaci, o których możemy mówić dużo dobrych rzeczy, które były bardzo odważne i poniosły ofiarę za sprawę, która się naszym zdaniem już w tej chwili nie usprawiedliwia, prawda? Która nie była słuszną sprawą. I to jest moim zdaniem ta sytuacja, związana z czynem Piotra Szczęsnego. Karolina Wigura powiedziała że mówiąc o sytuacji w Polsce, którą mam obecnej, że lekarstwo jest gorsze niż choroba. No ja się z tym nie zgadzam. Znaczy moim zdaniem tutaj po pierwsze nie widzę śladu tego, żeby było gorsze. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że że tutaj różnie może być i to lekarstwo ma rozmaite skutki, może mogłaby być oczywiście lepsza kuracja, ale na tak ostrą diagnozę, że lekarstwo gorsze niż choroba, moim zdaniem, po pierwsze nie ma do tego przesłanek w tej chwili, a po drugie, no mówić, tutaj podejmować się tego, znaczy na taką refleksję może przyjść czas nie teraz. Znaczy to jest, to musi być, sytuacja musi być oceniona tylko ileś lat później. Jeśli wybaczycie, to znaczy schodzimy w kierunku rozmowy na temat tego, czy polityka PiSu jest dobra, czy zła. Ja ripostuję. To możemy na ten temat rozmawiać. Tylko rozmawiać o tym kiedyś indziej. To nie ma znaczenia przy okazji, przy tej okazji, dla której się dzisiaj spotkaliśmy. To znaczy, to nieważne, czy polityka PiSu jest dobra, czy zła. Ważne jest, jak ona wpłynęła na tego człowieka, jak ona wpływa na nas. I jak nas zmienia, prawda? To jest jakby temat, nad którym się pochylamy. Być może, Piotrze, masz rację. Być może za 20 czy 30 lat będziemy mówili, że to był wspaniały okres naszego rozwoju, ale mamy społeczeństwo podzielone i dające coraz silniej wyraz swoim emocjom. Właściwie nie da się prowadzić, sami wiecie i sami wiemy, że bardzo trudno jest prowadzić normalną rozmowę na tematy polityczne, prawda? Sami sobie zresztą to zrobiliśmy. Sami sobie. Nikt nas do tego nie skłaniał. A zatem wracając do sprawy śmierci i skutków tej śmierci. Ojciec myśli, że coś dobrego może z tego wyniknąć? Znaczy, jeżeli z tego wyniknie jakieś takie nałożenie naszym słowom, temu dyskursowi, który się dzieje w polityce i w mediach, jednak jakiejś takiej powściągliwości, tak, no to byłoby to bardzo dobrze. To myślę, że wtedy ten znak tego jurodziwego by miał. A widzicie sygnały takiej powściągliwości w tym, jeśli co się można, stało? No ja widzę jeden, to znaczy właśnie ten, o którym mówiliśmy. To znaczy jednak moim zdaniem media zachowały się i w tym te, które mogłyby się zachowywać bardziej agresywnie, no zdecydowanie powściągliwiej niż ja mogłem się spodziewać. I tutaj widzę, i tutaj to mógłbym optymistycznie uważać za pewnego rodzaju znak refleksji. Znaczy, że one się zachowały powściągliwie wobec tej śmierci, no to chwała Bogu, znaczy, że może zupełnie nie straciliśmy głowy, ale zobaczymy, co będzie dalej. To znaczy czy to będzie takie memento, jak ktoś będzie zabierał głos, że uwaga, może mnie słuchać ktoś, kto naprawdę już tego nie wytrzyma i nie zniesie, prawda? Bo to jest... Ja cały czas... Ja jestem człowiekiem, który dość często zwraca się do ludzi, których nie zna, tak? Przecież oni stoją w kościele, słuchają mnie. Nie wiem, 1000 ludzi stoi, tak? I ja mówię do nich, mówię o ważnych rzeczach. I ja muszę mieć świadomość tego, że tam mogą stać ludzie różni, tak? I absolutnie nie krępuje to mojego słowa, ale myślę, że bardzo nadaje to jakby ton temu, co ja mówię. Tak? Ja nie jestem tam po to, żeby doprowadzić kogoś do nerwicy albo żeby kogoś obrazić, tak? To jest... Natomiast co do tych urodziwych bardzo... Wie pan, to tak jest, że to prawda, oni jak robią to, co robią, to są wariatami. Ale później mijają lata i ich kanonizujemy na przykład, tak? Ale tylko niektórych, nie, tylko niektórych, proszę ojca, tylko niektórych. Nie mówię, że wszystkich, dlatego dajmy sobie czas i zobaczymy, co się dzieje. Ale święty Franciszek był urodziwy, niewątpliwie. Tak, nie mówię wcale o Ksenii urodziwej, ta to w ogóle była oryginalna, ale tacy ludzie jak święty Franciszek, no jednak robią coś, co w tym dobrym społeczeństwie jego miasta, jego tata i wszyscy, no, byli oburzeni na to, co on robił, się zachowywał okropnie. I po co się tak zachowywać, skoro wszystko tak świetnie idzie, miasto się rozwija, handel, kościół, wszystko. Ale zgadzam się z panem, nie każdy gest, jeżeli będzie, kończę, przepraszam tę przydługą wypowiedź, jeżeli będzie tej powściągliwości, takiego rozumu, szacunku jakiegoś dla siebie nawzajem. Bijmy się, ale z szacunkiem, przepraszam. To by było bardzo dobrze, to uważam, że to... Ja bym chciał jednak, Karolina, jeśli można, żebyśmy chwilę zastanowili się nad tym, co sygnalizowałaś wcześniej, to znaczy nad tym, jak przyjmuje to tę śmierć i opisuje ta liberalna część Polski. Bo no, prawda jest taka, że dla części osób Piotr Szczęsny stał się, nie wiem czy bohaterem, ale na pewno stał się symbolem, ważnym symbolem walki z PiS-em, walki z rządem, prawda? W jakim kierunku i jak byś opisała ten proces? To ja może powiem w ten sposób, że warto, żebyśmy rozumieli, że to jest śmierć polityczna, ale że jeżeli będziemy ją rozumieć tylko w doraźnym politycznym kontekście, to pewnie wiele przegramy. To znaczy, ta śmierć ma bardzo wiele wymiarów i pewnie o nich wszystkich trzeba rozmawiać. To znaczy, ona ma wymiar polityczny, ona ma wymiar kulturowy, pewnego rozwoju kulturowego Polski, Polaków jako społeczeństwa, ich zbiorowego psychologicznego procesu uczenia się tego, czym jest demokracja i tak dalej. To jeżeli, przepraszam, że ci przerwę, jeżeli medyczny, mówisz o procesie. To znaczy, jeżeli mówisz o procesie. Nie ma w tym nic złego, żeby rozmawiać o chorobie, prawda? Mhm. Jeżeli mówisz o procesie, to czym to podpalenie różni się od podpalenia z 2011 roku przed kancelarią premiera Tuska, kiedy podpalił się człowiek, został odratowany na szczęście. To też było podpalenie polityczne, prawda? To znaczy też był to protest polityczny. Czym różnią się te dwie okoliczności, te dwie tragedie? Ja muszę powiedzieć, że te dwie tragedie, ja się długo nad tym zastanawiałam, nad tym samopodpaleniem Andrzeja Żydka, bo tak się nazywał ten człowiek i on na szczęście przeżył. One w pewnym sensie są bardzo podobne. To znaczy obaj protestowali przeciwko państwu, które ich zawiodło. Przy czym jest parę różnic też. Do Andrzeja Żydka poszedł premier Donald Tusk do szpitala. Wydaje mi się, że to jest znaczący gest pojednawczy. Mhm. Należy to docenić. Znowu w przypadku Piotra Szczęsnego jest to właściwie nie było w stosunku do państwa, tylko to było w stosunku do społeczeństwa. On nie do władz krzyczał, chociaż oczywiście w jego liście jest napisane, że chce, żeby dane osoby wiedziały, że mają jego krew na rękach i tak dalej, ale w istocie chyba najważniejszym tym jego przesłaniem jest to przesłanie: obudźcie się. I znowu to jest przesłanie, które wybrzmiewa w liberalnym obozie niesłychanie ambiwalentnie, dlatego że nie ma niczego takiego jak jeden skonsolidowany liberalny obóz w Polsce. W tej chwili raczej mamy do czynienia ze zdezintegrowaną liberalną elitą, częściowo opozycja partyjna, częściowo część mediów. Media są też bardzo podzielone między sobą i prowadzą ze sobą ożywioną dyskusję. W związku z tym można mówić o pewnego rodzaju chaosie reakcji, można mówić o pewnych emocjonalnym wzburzeniu, wzmożeniu. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że jeżeli by dochodziło do takiej sytuacji, w której ludzie by się osuwali w budowę takiego mitu, powrotu do takiego myślenia o polityce właśnie sprzed 89 roku, czyli że to nie jest polityka naszego państwa, to jest jakaś polityka obcego państwa, no to wtedy bardzo tracimy. Ale to nastąpiło, to znaczy jest część ludzi, która w zasadzie już tak mówi. Ale dlatego, że mamy to we krwi jako wspólnota, to znaczy my mieliśmy taką historię, że przez bardzo wiele dekad zawsze władza była skądś inąd. Ona była zawsze spoza Polski. I przez te 25 czy 7 lat nie nauczyliśmy się tego, że ona jest teraz od nas i że to już nie Niemcy, ani nie Ruscy, ani nie... Ale za dużo od siebie wymagamy. To znaczy, wydaje mi się, że dopiero te pokolenia, które się... To o tym pięknie pisze Jarosław Kujisz. Dopiero te pokolenia, które się urodziły w III Rzeczpospolitej, które mają demokrację i suwerenność we własnych żyłach płynącą, to dopiero one tak naprawdę mogą powiedzieć, nie, słuchajcie, to jest normalna polityka. Ona nam się może bardzo nie podobać, albo bardzo podobać, ale my musimy do tego używać narzędzi, które są demokratyczne, tak zwane normalne narzędzia. A tu taki wtręt, to znaczy bagaż, który trzeba by tutaj przezwyciężyć, to jest bagaż moim zdaniem jeszcze większy i cięższy niż ten, który na przykład Karolina Wigura naszkicowała tutaj, bo ostatnio w wywiadzie prasowym Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, powiedział rzecz moim zdaniem bardzo trafną, mianowicie, że początków tego wszystkiego, takiego ustawienia polskiej psychiki na pewnych torach, na których ona jest w tej chwili, to się nie stało ani za komunizmu, ani to się nie stało nierozbiory. To jest pierwsza Rzeczpospolita. To jest Rzeczpospolita Sarmacka i to jest ksiądz Skarga. To znaczy Ołdakowski mówił o tym, że już wtedy ukształtowana została polska narracja polityczna, która została ukształtowana przez księdza Skargę, który używał najwyższych tonów potępienia dla rozmaitych zjawisk i osób, które potępiał. I wtedy charakterystyczna dla właśnie polskiego sposobu mówienia i myślenia o polityce stała się taka duża doza przesady. To znaczy wróg jest zawsze zdrajcą i zawsze będzie gorzej w piekle, prawda? Jeśli tak, a mi się wydaje, że to jest refleksja trafna, no to w tym momencie sprowadzenie tego wszystkiego na tory, które nam się wydają jakąś w cudzysłowie normalną, w cudzysłowie europejską normalnością, to może być jeszcze znacznie trudniejsze. Ja bym się z panem o tyle zgodził, że to jest prawda i ta przesada w kaznodziejstwie była wszędzie, nie tylko w Rzeczpospolitej. Oni wtedy wszyscy głosili taką właśnie grandilokansu uprawiali. Z tym, że oni mieli szansę z tego potem wyrosnąć, a myśmy mieli trudniej, no bo właśnie się nam przydarzyło to, co się przydarzyło i Polska zniknęła i utwierdziliśmy się w tym. Nie mieliśmy szansy jakby z tego wyjść. Zostaliśmy zamrożeni niejako w tej niejako formie. Zamrożeni. A z panią się zgadzam. Chciałem powiedzieć, bardzo się zgadzam. I pójdę dalej jeszcze. Ja myślę, że nigdy nie będzie i nawet nie powinno być tak, że my sobie powiemy, myśmy się już nauczyli. Nie, my musimy się uczyć ciągle, my musimy się ciągle kształtować i demokracji, i dyskursu. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie tak, że my powiemy, już umiemy teraz i już teraz to samo pójdzie. Nie, nie pójdzie. My ciągle o to musimy dbać. Ja się bardzo cieszę, że państwo odnajdują jakieś elementy nadziei, to znaczy elementy tak nadziei w tym, że to dopiero 27 lat. Co prawda nie bardzo wiem, co mamy zrobić z tym, że to się zaczęło od księdza Skargi. To znaczy, to się zaczęło od księdza Skargi, a potem już było tylko gorzej. co mamy z tym zrobić? To znaczy, dlaczego ci młodzi ludzie wchodzą do polityki i są tacy sami jak ci starzy ludzie? No jak powiedział klasyk, ucić co, jeszcze raz ucić co. To naprawdę, ja przepraszam, nie chcę tu żadnych własnych pieczeni piec na tym naszym tu ognisku, przepraszam, przy tym naszym tutaj rozmowie, ale wie pan co, jak ja się ostatnio dowiedziałem, że już łaciny nie będzie w polskich szkołach w ogóle, po prostu nie będzie, sobie pomyślałem, i tak swetoni już zostanie zastąpiony przez Pudelka, już w sposób ostateczny będziemy, zamiast żywotów sławnych mężów, które powinny kształtować obywatelskie postawy, będziemy czytać plotki. I o to mi chodzi, tak, żebyśmy wiecie państwo, ja jestem no, moi rodzice to było pierwsze pokolenie inteligenckie, ja nie jestem starą inteligencją warszawską, nie, ja jestem żyrardowską, świeżą inteligencją. Moich rodziców bawił kabaret starszych panów, oni go rozumieli, tak? Chociaż mieli maturę tylko. I to jest dla mnie symbol czegoś, czego nam dzisiaj brakuje jakby. To znaczy brakuje ciągnięcia w górę, brakuje jakiegoś pogłębiania, brakuje kształtowania kultury. Tak? Dzisiaj ludzie po maturze nie zrozumieliby połowy dowcipów z kabaretu starszych panów i piosenek. Tak? A moi rodzice rozumieli. Tak? Chociaż i tata był z robotniczej rodziny, a mama z chłopskiej. No coś w tym jest, tak? Mój dziadek, który miał 4 klasy szkoły wiejskiej, czytał książki na potęgę i chciał to robić. On wiedział, że to jest ważne, on swoje dzieci do tego nakłaniał. A co my dzisiaj robimy? Więc to się gdzieś tu zaczyna, tak? Bo my może nie możemy naszego dyskursu zaczynać od 5. piętra. To jest tu gdzieś na dole. No, albo się uczymy postaw obywatelskich, albo się uczymy myślenia. Nie wiem, no, albo nie, no, albo pozostaniemy na poziomie płycie. Piotrze, to opowiedz jeszcze, jak ty widzisz ten proces, o którym Karolina mówiła, to znaczy ten proces, ona mówiła o liberalnej Polsce, ale ten proces, powiedzmy, po stronie zwolenników PiS-u, czy dla nich ta śmierć ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, twoim zdaniem? To znaczy, mówiłem, ja mówiłem również o tym, iż widzę być może tutaj jakiś plus, jakiś zaczątek czegoś dobrego w reakcjach mediów, które w sposób stonowany odniosły się do tej śmierci. Ja w tym momencie miałem na myśli tę prasę liberalną, prawda? Mhm. Media liberalne. Chodziło mi tutaj o to, że no, w zasadzie nawet wśród tych najbardziej radykalnych, wśród tych najbardziej radykalnych publicystów i w najbardziej radykalnych mediach opozycyjnych nie dostrzegłem powtarzania tej narracji, którą usiłował zapoczątkować profesor Hartmann. A w mediach po drugiej stronie właśnie jest jakaś refleksja? Do tego chciałem powiedzieć, to powiedziawszy chciałem nawiązać do drugiej strony. Jeżeli chodzi o drugą stronę, no druga strona była tutaj w innej sytuacji jakby trochę, prawda? To znaczy druga strona nie była poddana pokusie eksploatowania tego wątku, prawda? Bo w oczywisty sposób on nie był do eksploatowania, to samobójstwo nie było do eksploatowania przez drugą stronę, bo było skierowane przeciwko niej. Więc tutaj tak łatwo porównywać tego nie można. Ja chciałbym wierzyć w to, że na wyższym, niejako poziomie refleksji, że to się tutaj w tym momencie jakoś odłoży. To znaczy, że jakiś rodzaj przekonania o tym, iż jak mówiłem, za daleko żeśmy doszli, że być może należy jakoś złagodzić radykalizm własnych ocen i wystąpień, że taka refleksja będzie miała miejsce. I tu musimy skończyć. Piotr Skwieciński, Tygodnik Sieci, Karolina Wigura, Kultura Liberalna i ojciec Paweł Krupa, dominikanin. Jeszcze tylko słowa księdza Bonieckiego. Wszyscy znamy testament Piotra, nie czas, nie miejsce na odczytywanie go. Na jeden szczegół chcę zwrócić uwagę. Testament Piotra jest krzykiem niepokoju, krzykiem bezradności, krzykiem protestu. Ale jest krzykiem miłości, nie nienawiści. Zaczęliśmy Klub Trójki od pieśni, która była modlitwą. Skończmy też modlitwą. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Dariusz Rosiak. Dziękujemy. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z tym narodem? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed głodem. Przed głodem ust, którym zabrakło chleba, przed głodem serc, w których nie mieszka miłość. Przed głodem zemsty, której nam nie trzeba, przed głodem władzy, co jest tylko siłą. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed nami. Nami, co toną, tonąc innych topią, co marzą innym, odmawiając marzeń. co z głową w pętli, jeszcze nogą kopią, by ślad zostawić na kopniętej twarzy. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed nami. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce.